Konečně jsme dost daleko od města. To je šílené, kluku. Prostě šílené. Nechceš namluvit, že jsi cítil, že ten starý umře? Ano. Jak by dítě mohlo vědět, že se blíží smrt? Co? Nemoc z pravé strany nelze vyléčit, ale jak bys ty mohl vědět? Já tomu nerozumím. To je jako, když se všichni narodili bez očí a jenom ty máš oči, můžeš vidět. Nebo ty jediný máš uši a můžeš slyšet. Nebo Bůh, no, to by je zvláštní dar, ale spoznává, kdy někdo umře. Jak ti to dělá ruku? Co cítíš? Jak když v zimě zlečne mráz, za sklad smrti cítím dnes, jak tím kolikrát. Čas utíká, s ním zmizí bolest, jak to roznát? Jestli je pravda, byl by hřích tohle využít, té zkušenosti. Nebychom se tam vrátili, ale říct to, ale jestli je ten starý skutečně mrtvý a brát sami, stačí to hlavně obrátky. Ne, ne, ne. Nejlepší bude na to zapomenout a zmizet na milost. Jsem ještě malý, že to už smrt znám, ale jak jí bránit, nevím, je příliš odstán. Jsem tu s tebou, hraný důchod. Svým učedníkem. Naučíme, jak se léčí. Samo sebou. A vrátíme se zpátky do Londýna. Samo sebou. Vrátíme se do Londýna, až s tebe bude brat. Ale na to, aby s tebe byl dobrý bratýř, na to se musíš naučit způsobům a disciplíně.